zenginim. Ben duyuyorum bir zeminde yukarıya doğru. Çok rahat, asıl rahat. Hem zenginim, hem duyuyorum bir zeminde. Yukarıya doğru. Çok rahat. Nasıl? Hem zenginim, hem duyuyorum bir zeminde yukarıya doğru. Yukarıya doğru.